medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rychłe rozszerzenie tarczy antykryzysowej zapowiada szef kancelarii premiera. W serwisie też najnowsze dane na temat stanu pandemii w Polsce i na świecie. Jeśli nie chcemy mandatu, pamiętajmy, że to policjanci określają, czy będąc na zewnątrz, na pewno zaspokajamy swe najpilniejsze potrzeby. Rozszerzenie tarczy antykryzysowej w najbliższym czasie zapowiedział szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk mówił w Telewizji Polskiej, że to będzie poważna propozycja. Jest tam szereg rozwiązań ważnych dla firm, też ważnych ze względu na płynność, która dzisiaj w przedsiębiorstwach, w biznesie jest i będzie bardzo, bardzo istotna. Te prace są na ukończeniu i tak naprawdę możemy się spodziewać lada moment ogłoszenia tego rozszerzenia tarczy antykryzysowej. Projektem ma się dziś zająć rząd. Do 4532 wzrosła w Polsce liczba osób zakażonych koronawirusem. 111 z nich zmarło, a 191 wyzdrowiało. Rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 119 nowych potwierdzonych przypadkach. Zmarły kolejne 4 osoby, które miały choroby współistniejące. Szczegóły przedstawiono na konferencji rzecznika resortu zdrowia, którą obserwowała Agnieszka Jasik. Agnieszko, czy wiadomo, jak dużo zakażonych jest w ciężkim stanie? W tym momencie pod respiratorami przebywa 151 pacjentów. Zdecydowana większość w szpitalach jednoimiennych zakaźnych. W sumie w całym kraju hospitalizowanych jest ponad 2100 osób z COVID-19. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że rośnie też liczba zakażonych pracowników służby zdrowia. Dlatego już w ubiegłym tygodniu przekazano 7 milionów samych maseczek i kilkaset tysięcy sztuk innych środków ochrony osobistej. W tym tygodniu kolejne miliony sprzętu do nas przylatują, kolejne miliony sprzętów będą rozdystrybuowywane między poszczególne szpitale. Chcemy jak najlepiej zabezpieczyć personel medyczny. Personel medyczny też w każdej chwili może przeprowadzić test, jeżeli jest podejrzenie zakażenia, jest podejrzenie kontaktu z osobą zakażoną. Środki ochrony osobistej ministerstwo przekazuje też do domów pomocy społecznej. W niektórych placówkach jest zakażonych nawet kilkadziesiąt osób. Ten problem omawiany jest na telekonferencjach z wojewodami, mówił Wojciech Andrusiewicz. Jest tutaj też apel z naszej strony, tak jak apel do personelu w szpitalach jednoimiennych, tak samo apel do personelu w DPS-ach. Jeżeli nie potrzeba przemieszczać się między poszczególnymi domami pomocy społecznej, to lepiej nie przemieszczajmy się pomiędzy tymi domami pomocy społecznej. Tu kwestia ustalenia na linii wojewoda, samorząd lokalny o wsparciu dla takiego domu pomocy społecznej. Przedstawiciel resortu wystosował też apel do nas wszystkich, by w święta pozostać w domach i nie jeździć do bliskich. Chodzi o to, by liczba osób zakażonych nie wzrosła drastycznie po Wielkanocy. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Niemal 75 tysięcy ofiar i 1,350 tysięcy zakażonych. To dane ze świata. 286 tysięcy osób udało się wyleczyć. Informację zebrał Wojciech Cegielski. Choć najwięcej ofiar śmiertelnych zanotowano we Włoszech i w Hiszpanii, to władze obu krajów podkreślają, że z dnia na dzień umiera mniej osób, co może świadczyć o poprawie sytuacji. Najgorzej jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło prawie 11 tysięcy osób, a zakażonych jest 367 tysięcy. W Chicago oraz w kilku innych miastach lokalne władze informują, że duży odsetek spośród zmarłych stanowią Afroamerykanie. W Chicago jest to ponad 70% ofiar, a eksperci spekulują, że może się to wiązać z ich słabszą odpornością. W Brytanii premier Boris Johnson jest na oddziale intensywnej terapii. We Francji liczba ofiar wzrosła do prawie 9 tysięcy. Izraelskie władze wprowadziły zakaz poruszania się pomiędzy miastami przed świętem Paschy. Jutro wieczorem, gdy święta będą się zaczynać, w Jerozolimie będzie obowiązywać godzina policyjna. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A propos świąt, polska policja zwraca uwagę, że podróż do rodziny w tych dniach może się zakończyć mandatem. O obowiązujących przepisach przypomina Krzysztof Justyński, szef Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Przepisy mówią wyraźnie, kiedy i w jakim celu możemy przemieszczać się z naszych domów i myślę, że tutaj co do zasady najważniejsza odpowiedź dla wszystkich, którzy mają jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, powinna być związana z odpowiedzią na to pytanie, czy jest to, aby na pewno sprawa niezbędna dla zaspokojenia naszych podstawowych potrzeb życiowych. Warto wiedzieć, że interpretacja przepisów należy do policjantów, którzy każdy przypadek rozpatrują indywidualnie i mogą nałożyć mandat w wysokości do 500 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Arcade Fire i The Suburbs to utwór otwierający płytę pod tym samym tytułem. Płytę, która dała zespołowi Arcade Fire między innymi nagrodę Grammy w 2011 roku w kategorii Płyta Roku, tej najważniejszej, wręczanej na końcu. I z tego co pamiętam, to było spore zaskoczenie wtedy na gali nagród Grammy. A my zostajemy teraz przy piosenkach miejskich. Ze światła poczęte moje miasto, z deszczu wyrzęte moje miasto, z puzli domów, samochodów i win, mieszkańców mętów, przekrętów, psów, sklepów, dyskotek i kin, szpitali, cmentarzy i gliniarzy, bazarów, browarów i kiosków, hipermarketów, gadżetów, pseudofacetów i superkobitek. Moje miasto przestrzeni rozbite, ze Moje miasto i Maria Peszek oczywiście. 17 minut po 12 w tym tygodniu w związku ze zbliżającą się 10. rocznicą katastrofy smoleńskiej przypominamy w Trójce słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Uroczystości na Westerplatte z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września 2009 roku. Traktat między Ribbentropem a Mołotowem nie był traktatem zawieranym w dobrej wierze. Jedna ze stron chciała przechytrzyć drugą. Stalin myślał, że Niemcy wykrwawią się w wojnie z Francją i Wielką Brytanią i staną się łatwym łupem. Hitler sądził, że pokona Zachód i będzie miał wolne ręce w ofensywie na wschód. Pomylili się obaj. Wybuchła straszna wojna, w której nazistowskie Niemcy zostały pokonane. Ale Polska nie odzyskała pełnej suwerenności. Nad Europą zapadła żelazna kurtyna. Po drugiej stronie tej kurtyny, nie tej, którym był nasz kraj, zaczął się okres refleksji. Okres refleksji owocnej. Owocem tej refleksji był obronny pakt. Pakt północnoatlantycki. Pakt, który w ciągu dzisiaj już 60 lat swojego istnienia stał się eksporterem stabilizacji, wolności i na ogół przynajmniej demokracji. To jeden z bardzo udanych eksperymentów, ale ojcowie jednoczącej się dziś Europy nie ograniczyli się do koncepcji paktu obronnego. Zbudowali też początki tego, co dzisiaj nazywa się Unią Europejską. To niewątpliwie jeszcze może bardziej interesujący eksperyment w dziejach ludzkości. I też, przynajmniej jak dotąd, zakończony wielkim sukcesem. Jakie były warunki tego sukcesu? Warunkiem pierwszym była względna przynajmniej wspólnota wartości, takich jak wolność, demokracja, pluralizm. Warunkiem drugim była rezygnacja z imperialnych marzeń. Częściowa przynajmniej rezygnacja z zasady sfer wpływów. Bez tego również nie byłoby zjednoczonej Europy. Ta współpracująca ze sobą Europa nie wymaga rusztowania opartego o dwa państwa. Wymaga szerokiej, wielostronnej współpracy. I wymaga demokracji. Nie tylko w relacji między państwem a obywatelem, ale także w relacji między państwami. Jeżeli tak się stanie, to można powiedzieć, że z niewyobrażalnej tragedii, niewyobrażalnych zbrodni lat 1939-45 do końca wyciągnęliśmy wnioski. Droga do tego nie jest dziś jeszcze krótka. Chciałbym jednak z tego miejsca wyrazić nadzieję, że zdołamy tą drogę pokonać w oparciu o świat wartości, w oparciu o prawdę, która często bywa bolesna, ale którą ujawnić muszą zarówno zwycięzcy, jak i pokonani. Prawda, zdaniem nas, chrześcijan, nawet najgorsza, wyzwala, a nie niewoli. Wyzwala, a nie upokarza. Pod warunkiem, że dotyczy wszystkich. My, Polacy, mamy prawo do dostępu do prawdy. Dostępu do prawdy o sprawach dla naszego narodu tragicznych. I z tego nigdy zrezygnować nie możemy. Cytowane wypowiedzi pochodzą z albumu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński – Świadectwo, wydanego przez Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem.

ruszać prędzej. Idź tak dalej, idź tak dalej. Dziada, dziadogą, nie będzie konia, więc bądź o krok dalej. Tak ma być, niech tak już zostanie. Rób tak dalej, rób tak dalej. Grajmy w tę grę, ja chcę w nią przegrywać. I kocham twoją minę, gdy wygrywasz. Mówię prawdę. To Kasia Linz, rób tak dalej, zostawię do głosowania na listę przebojów programu trzeciego na zegarze 12.30. Pamiętamy o seniorach. Agnieszka Furtak-Bilnik. Na zewnątrz mamy piękną pogodę, ale możemy z niej teraz korzystać w bardzo ograniczony sposób. Jeśli nie mamy swojego podwórka czy ogrodu, a mamy choć okno, przez które wpada o danej porze dnia słońce, albo balkon, na który można wyjść, to pamiętajmy o tym, by otworzyć okno, wyjść na balkon, bo wystawianie się przez 10-15 minut na promienie słoneczne ma dla naszego organizmu ogromne znaczenie. Po zimie jesteśmy spragnieni witaminy D. A niedobór witaminy D ma też wpływ na nasz stan psychiczny, mówi Dagmara Krzesińska, wolontariuszka Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich i ekspert w Komisji do Spraw Osób Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie możemy zapominać, że osoby, które pozostają w domach, zwłaszcza osoby starsze, często są osobami samotnymi. I ten aspekt psychologiczny tego pobytu w domach, w sytuacji takiej izolacji, bardzo źle wpływa na samopoczucie każdego z nas, a osób starszych w szczególności. Nawet lęk też przed tą chorobą i obawa związana z kondycją, bo wiadomo, że w tym wieku różne przypadłości również są, ma duży wpływ na to, że to samopoczucie może się pogarszać, a wiadomo, że pogorszenie dobrostanu psychicznego wpływa na też obniżenie samopoczucia w zakresie takim fizycznym, czyli jesteśmy mniej odporni i gorzej się ogólnie czujemy. Przed osobistymi spotkaniami przestrzegamy szczególnie teraz, kiedy zbliżają się święta i po dłuższym już czasie odosobnienia mogą nam wpadać do głów pomysły, by jednak na święta pojechać w odwiedziny do rodziców czy dziadków. Nie róbmy tego. Pamiętajmy, że choć jesteśmy zdrowi, młodzi, nie mamy objawów, to jednak nawet o tym nie wiedząc możemy być nosicielami wirusa i może on się przenieść na seniora. W jego słabszym organizmie rozwinie się i może to mieć tragiczne konsekwencje. Co więc w zamian, jeśli nie spotkanie twarzą w twarz? Na przykład ważne jest, żeby podtrzymywać relacje chociażby przez rozmowę telefoniczną z osobami bliskimi. Duży apel też do, po pierwsze, opiekunów czy rodzin osób starszych, żeby jednak ten kontakt utrzymywać. I apel do osób starszych, żeby nie wstydziły się tego, że ten kontakt jest potrzebny. W grupie wolontariuszy, którą koordynuję na Wdzielnej Ręce, na Facebooku, w tej grupie, która działa tak fenomenalnie, wiele osób też deklaruje, poza takim wsparciem osobowym, żeby coś wykonać dla seniora, jakąś konkretną czynność, również rozmowę po prostu. I to jest niezwykle cenne, bo trzeba pamiętać, że w tym szczególnym czasie brak bliskości drugiego człowieka i niemożność bezpośredniego kontaktu źle wpływają na stan i samopoczucie seniorów. Co jednak da się zmienić? Proszę posłuchać wzruszającego przykładu pani Dagmary. Nawet obce osoby sobie mogą stać się niezwykle bliskie, bo moja podopieczna, pani Irenka, z którą od ponad roku mam kontakt, byłam u niej z zakupami, zostawiłam je na wycieraczce, ale chwilę rozmawiałyśmy jeszcze przez telefon, przez drzwi i pani Irenka, patrząc na mnie przez wizjer, prawie płakała, mówiąc, że tak się martwi, że nie może mnie zobaczyć i przytulić, ale cieszy się, że mnie widzi. Potem ja jeszcze, żebyśmy mogły się zobaczyć, stanęłam pod balkonem i rozmawiałyśmy chwilkę, obie bardzo wzruszone i ona wie, że jest dla mnie bardzo ważna. Ja na przykład nie miałam nigdy dziadków, w Ameryce byli sierotami i cała moja rodzina z wyjątkiem siostry, taty nie żyje. I pani Irenka jest dla mnie jak babcia, jak moja rodzina, a jesteśmy zupełnie obcymi formalnie osobami. I wydaje mi się, że dla wielu z nas ten trudny czas może stać się wbrew pozorom pięknym wyzwaniem w nawiązaniu bliskich relacji z ludźmi, których mamy koło siebie, a nie zawsze nawet wiemy, że są. Tylko czasem trzeba dać takiej relacji szansę, bo mówiąc zupełnie uczciwie, no naprawdę my często się nie znamy. Mówię tutaj głównie o takich sąsiedzkich relacjach. Może teraz, kiedy wszyscy jesteśmy w domu, czasem warto zapukać do czyichś drzwi, nie oczekując, że one się otworzą, ale porozmawiać nawet przez te drzwi, zapytać, czy ktoś czegoś nie potrzebuje. Czasem taki prosty gest znaczy dla kogoś bardzo wiele. Nawet jeśli on już jest zaopiekowany i na przykład ktoś z rodziny przywiózł zakupy, to świadomość, że za ścianą czy nad nami mieszka ktoś, kogo nasz los obchodzi, jest niezwykle ważny. I miejmy też taką świadomość, że taka relacja na początku nie jest pozbawiona pewnej rezerwy, bo jeśli się nie znamy, to czasami potrzebujemy chwili, żeby te nasze relacje nabrały bardziej swobodnego charakteru, zwłaszcza w takich nieszczególnych okolicznościach, kiedy nie komunikujemy się twarzą w twarz. Ale wydaje mi się, że w obliczu tych wyzwań, które są, warto myśleć o tym czasie również w tym wymiarze. Bardzo pięknie pani Dagmara to ujęła. W nieszczególnych okolicznościach proszę się rozglądać dookoła siebie, bo być może jest gdzieś w pobliżu osoba, która nas potrzebuje, a której i my potrzebujemy, a nawet się tego nie domyślamy. Z Dagmarą Chrześcińską rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak głód. Gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. O to najwyższa z mądrości być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości być głupim, głupim jak but. Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski. Coś mi mówi, że Jerzy Wasowski jeszcze dzisiaj się pojawi w naszym spotkaniu do 15 w Dniu z Trójką. Zachęcamy Państwa do pozostania w domu. Ta piosenka, która teraz przed nami, kiedyś śpiewał ją Don Henley, a w listopadzie ubiegłego roku w londyńskim teatrze Earth zaśpiewała ją Bad for Lashes. Ain't nobody on the road. Ain't nobody on the beach. I feel it in the air. The summer's out of reach. Empty lake, empty street. The sun goes down low. I'm driving by your house, though I know you're not home. 'Cause I can see you, your brown skin shining in the sun. I see your hair combed back and your sunglasses on, baby. I can tell you my love for you will still be strong after the boys of summer have gone. Forget those nights, I wonder if it was a dream. Remember how I made you crazy, remember how you made me scream. Well, I don't understand what happened to our love, but babe, I'm gonna get you back, gonna show you what I'm made of. 'Cause I can see you, your brown skin shining in the sun. I see you walking real slow and you're smiling at everyone. I can tell you my love for you will still be strong after the boys of summer have inside my head said, don't look back, you can never look back. I thought I knew what love was, what did I know? Those days are gone forever, I should just let them go. But I can see you, your brown skin shining in the sun. You got the top pulled back, radio on, baby. I can tell. Poczuliśmy się trochę jak na koncercie w Londynie. W Teatrze Earth Bad for Lashes zaśpiewała kilka piosenek z przeszłości i znalazły się one na epce, a Boys of Summer, kiedyś wykonywane przez Dona Henleya, jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Zostajemy przy piosenkach sprzed lat. We'll be right back. coś, co wypełni im czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 13 minut pozostało do 13. Trójka poleca. Tym razem rekomendacja od Gabrieli Darmetko, która znalazła sposób na to, co można zrobić, kiedy mamy dość patrzenia na nasze cztery ściany, a wyjść nie można. Los Cuchnias, Santa Sypialnia, Costa del Hol. Te wszystkie miejsca znamy na wylot, bo spędziliśmy w nich ostatnie 3 tygodnie. A gdyby tak opuścić Sofa del Mar i wybrać się w podróż po świecie? Całkowicie bezpiecznie, w dodatku bezkosztowo i w całkiem komfortowych warunkach. Wszystko jest możliwe. Wystarczy wejść do internetu. Na początek zapraszam do Chin. Dzięki wirtualnej wycieczce możemy zobaczyć różne odcinki chińskiego muru i to w zmiennych okolicznościach. Jest spacer po murze o zachodzie słońca, jest też w zimowym krajobrazie. Możemy zobaczyć mur całkowicie pusty, a także pełen turystów. Kolejnym punktem wirtualnej wyprawy może być wielki meczet w Abu Zabi. Jest to największy na świecie meczet, który mieści nawet 40 tysięcy wiernych. Zrobiony jest m.in. z marmuru i 24-karatowego złota. Już samo wirtualne zwiedzanie robi wrażenie. Piękne zdobienia i ogromna przestrzeń, niesamowita kwiatowa mozaika. Podczas oglądania obiektu można zrobić nawet zdjęcie, a płynąca z głośników muzyka sprawia, że naprawdę poczujemy się, jakbyśmy przenieśli się do Abu Zabi. A teraz zobaczmy coś, co stworzyła natura. Lot nad szczytem Mont Blanc. Kamera przymocowana jest do helikoptera, a my możemy podziwiać ogrom i potęgę gór. Szczyt wydaje być się na wyciągnięcie ręki. Po górach proponuję wybrać się na most brukliński i obejrzeć cały półgodzinny spacer z Brooklynu na Manhattan. Żółte taksówki, szum samochodów, tłum spacerowiczów, do tego rowerzyści próbujący przejechać slalomem po wyznaczonej tam ścieżce rowerowej. A na koniec stoiska z pamiątkami i wózki z hot dogami. Do wyjścia z Costa del Hol zachęcała Państwa Gabriela Darmetko. Nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, że Nowy Jork staje się powoli motywem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania. Start spreading the news. Nowojorska miniaturka od Cat Power, a do 13 pozostawiamy Państwa z zespołem Travis. Everything's alright. Still I can't close.